ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين Na bila shaka wakazi wa Hijr waliwakanusha mitume. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Na tuliwapa ishara zetu nao wakazipuza. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Nao walikuwa wakichonga majumba katika milima kwa amani. Fa'akhadhathumus-sayhatu musbihin. Basi ukelele ukawatwa asubuhi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Hayakuwafaa waliokuwa wakiachuma. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ Al-Jamil. Na tukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ila kwa ajili ya haki. Na hakika kiyama kitafika. Basi samehe msamaha mzuri. Inna rabbaka huwa al-khallakul alim. Hakika mula wako mlezi ndiye muumbaji mjuzi. Walakad atainaka sab'an minal mathani wal qur'ana al-azim. Tumekupa aya saba zinazosomwa mara kwa mara na Qur'ani tukufu. La tamuddanna 'aynaka ila ma mat Ta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alayhim wakhfid janahaka lilmu'minin. Usivitumbulie macho yako vitu tulivyowaneemesha makundi fulani kati yao wala usiwahuzunikie. Na wainamishie bawa lako waumini. Wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Nasema hakika mimi ni muonyaji mwenye kubainisha. Kama anzalna ala al-muqtasimin. Kama hivyo tuliwateremshia waliogawa. Alladhina ja'alu al-Qur'ana 'idhin. Ambao wakaifanya Qur'ani vipande vipande. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Basi na hapa kwa Mola wako mlezi tutawahoji wote. Amma kanu ya'malun. Waliokuwa wakiyatenda. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Basi wewe yatangaze ulioamrishwa na jitenge na washirikina. Inna kafainakal mustahzi'in. Hakika sisi tunatosha kukukinga na wanaokejeli. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Hao wanaofanya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu yupo Mungu mwingine, basi watakujajua. Walakad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yakulun. Na sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifua chako kinaona dhiki kwa hayo wayasemayo. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Basi mtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi na uwe miongoni

na utake msaada kwa sala, kwani humo ndiyo imopoza. Na shikilia ibada Mwenyezi Mungu aliyekuumba, akakulinda mpaka ifike amri ya yakini, nayo ni kiyama na miadi.